contrafotre, què feta que m'ha passat esta nit. Tenint la dona en lo llit, m'ha hagut de fer la punyeta. És el cas que ella roncava, siga dormint o desperta, quan s'ha posat molt terta la cabota de la fava. I al vore que se m'empina, li he pegat quatre calbots. Però los caps de virots, esta és mala medicina. Perquè tot vivien sap que empalpar-li la pallorfa solta la fava la corfa i es transforma luego en nap. I com del meu nap la fulla té tan males condicions, als quatre o cinc resfregons m'ha dissat la mà a remulla. Jo a la dona despertava buscant-li a pressa la col, al vore que el caragol li anava caent la bava. Més pesa com un baúl i per pronte que s'ha alçat ja només li anà plegat dos o tres esquís pel cul. Això li ha sabut molt mal, perquè diu, i en fonament, que per banda de ponent no ve mai bon temporal. I plora, pateja i gruny fent-me pam i mig de morros, eixint-li dels ulls dos xorros de llàgrimes com lo puny. Jo la culpa no he tingut de que el caliu se n'isquera, però la molt punyetera... Ara sí que m'has fotut. Com que no eres tu el culpat d'eixos tan traïdors esquits, quan quasi totes les nits m'equivoques el forat. No tens la culpa, collons, de que se n'isca fora el caliu quan tenim la mà en lo niu se'n volen esgafarrons. No et veres en tants fracassos, ni se n'haguera així fora, si no estagueres mitja hora fregant-me el pardal pels nassos. Sàpies tu que no dormia, que escoltava ben desperta en un pam d'orella oberta tota aquella sinfonia. I quan han tocat les quatre al rellonge de Favara, en los dos ulls de la cara he vist que enfurgaves l'altre. No és pues molt que impresa estiga allà en la impremta d'orga, que no hi ha dona que dorga mentre li palpen la figa. Molt es fa que ja et conec, que no són sants els teus fills, perquè mai m'ho posis dins sinó a punt de prendre el rec. I lo que a mi em desbarata, deixes accions infames, que en regues les lligacames per regar-me la tomata. Més ja no aguante l'encolla, fora les punyeteries, que els naps i les xirivies es cria Déu per a l'olla. No enduràs més a remolc, i sàpia el tio collons que no sofris més regons que aquells que em vinguen pel solc. Aquieta't un poc, Tomassa, i tapa-t'hi ses mamelles. Faré el que vulga d'elles, que ningú manem a casa. I ja que tu a mi no em fots, si em passa pel cap, al punt em posa cul per amunt, amostrant la còfia a tots. Pues, ja que tan fort ho has pres i tot lo que tens és meu, jo xure per esta creu, no fer-te-ho, sinó pel cest.